राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 20 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे नोखा मंडी राजस्थान। राम। हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण राम राम राम राम राम राम। अपने जो शरीर है इस शरीर में देखा जाए तो जड़ विभाग है, केवल शरीरों का भाग है, भाग जड़ विभाग है और परमात्मा का अंश है वो चेतन विभाग है। जड़ का चेतन का विभाग अलग अलग है। ये जड़ विभाग है उसमें तो निरंतर परिवर्तन होता है और चेतन विभाग है वो है जो गति में रहता है उसमें परिवर्तन नहीं होता और जड़ विभाग में परिवर्तन बिना रहता ही नहीं, एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में परिवर्तन, केवल परिवर्तन। परिवर्तन का पुंज है, परिवर्तन का पुंज उसका नाम शरीर है। सूर्य शरीर हो चाहे सूर्य शरीर हो चाहे कारण शरीर हो और परिवर्तन रहित तत्व है वो परमात्मा है। मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन श्रेष्ठा जीव इंद्रिया है ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति से पैदा हुए है, प्रकृति में स्थित है और ये चेतन परमात्मा का अंश है और प्रकृति स्थानी कर सकती प्रकृति स्थान इनको स्थिरता है, इनको अपनी मानना है। शरीर को अपना मानता है, मन को अपना मानता है, बुद्धि को अपना मानता है, इंद्रियों को अपना मानता है, प्राणों को अपना मानता है, इसने ये विशेष कर दी, यही परिवर्तन है। इसको अज्ञान कहते हैं, इसको मूर्खता कहते हैं, इसको मूर्खता कहते हैं, यही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण रोंग सदा साध्य होने जन्म सु उस दिन से हमें कारण जन्म होता है, उस दिन से हो रही है, उसमें कारण यही है। जड़ को अपना मानता है, जड़ को नाशवान उनको अपना मानता है, उनको अपना मानता ऐसा मानता है यही मैं हूं। चेतन भूल गया, चेतन को भूल गया साफ ही, जड़ को ही अपना मान लिया, वास्तव में ये जड़ अपना नहीं है। तुम जड़ से छोड़ते चले आए हो, सबर जंगम कई शरीर हुए 4 लाख शरीर होने के सब शरीर छोड़ते आए हो, धान गया छोड़ दिया, पाषाण से जीर्णा चल जैसे नए कपड़े धान कर पुराने कपड़े छोड़ देता है, ऐसे ऐसे ही ये शरीर है, ये शरीर भी ऐसे ही है। तो शरीरों का विभाग ये जड़ विभाग है, इस वास्ते अपना स्वरूप शरीर नहीं है, अपना स्वरूप चिन्मय है, परमात्मा का अंश, साक्षात परमात्मा का अंश, ममेव वांश हो जीवन हो के। तो सब भाइयों से प्रार्थना है कि हम सब भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र हैं, परम पिता परमेश्वर हमारा है, वही माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी हमारा परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय हमारी कोई वस्तु नहीं है। यहाँ अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों का कोई अंत नहीं है, इतना ब्रह्मांड है। पर उनमें एक चिर में जितनी एक केश जितनी चीज इतनी अपनी नहीं है। सब जल विभाग है, जल विभाग जल विभाग केवल जल विभाग है, अपने चित्त विभाग है। हमारी साथ एकता परमात्मा के साथ है, हमारी जड़ता के साथ एकता नहीं है। जड़ तो हरदम नष्ट होता है, जितने जितने उम्र आ गई है उतना उतना ये नष्ट हो चुका है, उतना मर गया है। अब कितना दिन बाकी है इतना पता नहीं है, जितना दिन बाकी उतना देर करे ये छूट जाएगा, उस समय जाकर छूट जाएगा, छूट जाएगा, उस चेतना अलग रहेगा। तो चेतना अलग ही है। जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान में रहते हुए भी मकान से अलग ही होते हैं, हम मकान के स्वरूप नहीं हो जाते हैं। क्योंकि बाहर चले जाते हैं, भीतर आ जाता है, फिर बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही शरीर है, शरीर भीतर रहते हैं, हरदम भीतर नहीं रहते। शरीर माँ के पेट में बना है और ये स्वयं बना नहीं, ये तो आया ऊपर से सुख से ही साथ बता है, मैं कारण सुख सुख उसी साथ आया और बड़ा शरीर है और छूट जाए, इधर छूट जाए तो उसको बाहर देंगे लोग किलोमीटर से किया पड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा तो रेता हो जाएगा, भस्म हो जाएगी। ये शरीर विभाग अलग है, शरीर विभाग से अलग अपना अनुभव करना है, यही मुक्त होना है। मुक्त होना नाम छूटना, छूटना किससे? शरीर से, शरीर से मुक्त हो गए, छूट गए, अलग हो गए। तो वास्तव में अलग है, अभी नए नई बात नहीं होती, नया होता वैसा नहीं है, अलग है। शरीरों से हम अलग है, हमारे शरीर अलग है, हम परमात्मा के साथ में है, शरीर संसार के साथ में है। शिथिल पाव गगन समीरा पंचरत अदम सहीरा, शरीरों का संबंध शरीरों के साथ संसार के साथ है, संसार का संबंध शरीरों के साथ है। शरीर और संसार एक है और हमारे परमात्मा एक है। परमात्मा चेतन है, उसके हम चेतन है, जड़ के साथ में जितना चेतन के साथ में भूल गिर मानना है, यही बंधन है, यही बंधे हुए है। इससे मुक्त हो जाए तो इससे तो मुक्त होना है, एक भगवान में प्रेम होना है, एक कर्मयोग है, वो कर्मयोग कर्मों के द्वारा योग प्राप्त होना, कर्मों को करते हुए कर्मों से ऊंचा उठना कर्मयोग, और विचार के द्वारा विवेक के द्वारा ऊंचा उठना घरी ज्ञान योग, और भगवान में लग जाना है भक्ति योग। योगास्त योग भया प्रोता देना सहयोग दिशा। तो ये शरीर के साथ ही कर्म करना, काम नाला करके दिलों की सेवा करना, क्यों शरीर विभाग संसार का ही है, शरीर विभाग अपना नहीं है। ऐसे संसार विभाग सेवा करना, निष्काम भाव पर भी निष्काम ही है, वो हमारा चीज ही नहीं है, उसे निष्काम भाव क्या रखा है, हमारी चीज है ही नहीं, संसार की चीज है सभी। तो कर्म भी संसार का, फल भी संसार का, हम अलग है, हम संसार से अलग हो जाएंगे। तो कर्मयोग के द्वारा संसार से अलग हो जाए और ज्ञान के द्वारा भी अलग हो जाए। यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही जब मेरे सांख्य और योग से एक ही मिलता है। सांख्य योग वो प्रत्येक बाला प्रबंधन पंडित एक वो प्यास है सम्यक, वो भी और विनती बोला सांख्य योग में था कर्म योग में एक में से तो जाओ दोनों को फल मिल जाएगा। ये बात है खास, कर्मयोग किया और सांख्य योग कर्मयोग किया, सांख्य योग कर्मयोग किया से दोनों शरीर से ऊंचे उठ गए, और भक्ति योग किया तो ऊंचे उठ करके फिर भगवान में लग गए। तो तो संसार से संबंध छोड़ने में कर्मयोग ज्ञान योग काम के, और भगवान के साथ संबंध छोड़ने में भक्ति योग। पहले कर्मयोग सांग योग करके भक्ति योग कर ले, चाहे सदा पहले ही बने भक्ति योग मिल जाए। भगवान मेरे हैं, माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, भगवान हमारे, भगवान में साथ लग जाता है, ये भक्ति योग है। क्योंकि भगवान के अंश है, वो हमारा अंश ही है, अंशी में अंश में अभेदता है। अपरा परा प्रगति, अपरा प्रगति जल प्रगति, परा प्रगति चेतन प्रगति, ये धन धारित जगत है। जगत को धारण कर रखा है, जगत को धारण कर रखा है, परा प्रगति ने अपरा को धारण कर रखा है। अपरा है जगत, शर्माणी जितने प्राणी है सब के सब है, तो परमात्मा का अंश धारण किया जगत को। ये सब ऐसे ही जड़ चेतन स्थावर जंगम, वो जड़ चेतन का मतलब स्थावर जंगम, चलने फिरने वाले एक जगह रहने वाले ऐसे ही जरा उद्भेद जीरो हो जाए। ये सब सच्चाई है, एक तरफ पैदल गए और हम परमात्मा गए, तो परमात्मा की तरफ हो गया, ये सर्व बन जाए। परमात्मा के साथ में प्रेम होना है, ये सर्व परिवृत्ति है, सर्व बनी इसमें। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, वो चेतन वर्ग है, ये सब जड़ वर्ग है। जड़ वर्ग में भी ज्ञान योग से चेतन वर्ग में चलता है, ज्ञान योग से जड़ संसार से ऊंचा उठ जाता है, चित्र में स्थित जाता है। कर्म योग से भी जड़ से ऊंचा उठ चित्र में जाता है। जड़ योग से ऊंचा उठना ये ज्ञान योग है, कर्म योग नहीं है। कर्म योग ऊंचा उठना ज्ञान योग में एक एकता हो जाती, और भक्ति योग में भगवान में लग जाना। मानो जो भक्ति योग का अंश है भगवान का, वो भगवान का अंश है, वो चेतन होकर एक होता है, तो वह चिन्मय में अपनी स्थिति होती है। पर होता है भगवान का अंश, अरे भगवान में अंश, भगवान में स्थिति होती है, वो होता है भक्ति योग। भगवान के साथ हमारी एकता, हम भगवान के हैं, फिर ये संसार में नहीं होता। संसार के साथ में तो कर्मियों का भी संबंध नहीं रहता, और ज्ञानियों का भी संबंध नहीं रहता, और भयवती को संबंध रहता ही नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि वो तो भगवान में ही लग गया। संसार से और ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ज्ञानियों तो स्वयं है ही, वो ज्ञान का, वो स्वयं भगवान का अंश, भगवान का अंश भगवान में लग गया। ये अंश परमात्मा का है, परमात्मा का अंश अंश इकट्ठे हो जाए, इसको ज्ञानी वो कहते हैं, इसको ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। और भगवान की भक्ति ये भगवत प्राप्ति है। नित्य सर्वगत स्थान, ये सर्वगत है, अविनाशी तद्विद्धि इन सर्वविदम ततम। संसार सब व्याप्त है, सब संसार में ये शरीर के साथ अपनी मानी हुई एकता है। एकता सब संसार में जो है चेतन उसी साथ एकता है, ज्ञान योग से उसी साथ एकता होती है, भक्ति योग से भी जड़ता से ऊंचा उसी योग में एकता होती है। जड़ से ऊंचा उठ जाना ज्ञान योग, और चिन्मय में केवल तराना ज्ञान योग, और चिन्मय केवल परमात्मा में ले जाना भक्ति योग। एकदम समझ विचित केवल चित्र में लग जाना, चन्मय में लग जाना, उस भक्ति योग में प्रवृत्त मान होता है प्रेम। तो प्रेम में योग उद्योग होते हैं, तो भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि सुंदरम। भक्त्यर्थ जो भगवान के साथ स्वीकार किया द्वैत है, वो ज्ञान योग से भी सुंदर है। ज्ञान योग तो केवल चित्र में स्थित होता है, केवल चित्र में अखंड सत चेतन आनंद घन सदगर चैतन्य, वो चैतन्य परमात्मा के साथ एक होता है तो वहां पर फिर पैतृत्व के साथ में द्वैत अद्वैत, योग संयोग, योग वियोग, योग वियोग। जब चैतन्य परमात्मा के साथ एक बनता है तो योग हो गया, और अपने अलग मान जाता है तो वियोग हो गया। वो वियोग भी योग है, योग भी योग योग योग है, दोनों योग और वियोग, योग वियोग, योग वियोग दोनों होते हैं। ये दोनों प्रकार से वर्तमान प्रेम होता है, और चेतन वचन में केवल चेतन वचन हो गया, जड़ता का संबंध छूट गया। बहुत सूक्ष्म शंका शीर्ष आ जाते हैं, वो भक्ति योग से मिलते हैं। भक्ति योग में स्वर्ग रघुराई अभ्यंतर मन कबूल जाई, अभ्यंतर मन है वो सूक्ष्म भेद रहता है, उसमें रहते मत भेद, अद्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत सुधाद्वैत अद्वैत अद्वैत अत्यंत भेदा भेद, ये सब सिद्धांत उसमें उसमें मत भेद रहे, उसमें भक्ति योग में तरांतर हो जाता फिर मिट जाते, फिर मत भेद मिट जाता, असली मत भेद सब मिट करके एक परमात्मा ही रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम, सब उस परमात्मा ही है, इसमें फिर भेद नहीं रहता, सूक्ष्म भेद भी रहता, एक हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का अंश है ये, इसमें परमात्मा मिल जाता है, परमात्मा सब जिसकी एकता है। स्वाभाविक तो परमात्मा को पुकारो, मुख्य अपने लोगों का काम क्या है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, संसार का मैं नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, संसार छूटता है, सबसे छूटता है, ये संयोग जो मिला हुआ है ये रहेगा नहीं, ये तो छूटेगा, धन भी छूट जाएगा, कुटुंब भी छूटेगा, घर भी छूट जाएगा, जमीन छूट जाएगी, सब जायदाद छूट जाएगी सभी, क्योंकि ये तो बहती हुए है सभी, आप स्थिर रहने वाले, ये बहने वाला, हरदम छूट रहा है, प्रत्येक क्षण छूट रहा है, हरदम छूट रहा है, हरदम ही हरदम ही, ये मन समझता है जीत जितने पकड़ाए मंगना है फिर रहेगा, रहेगा नहीं, और रहना मानता है इस वक्त रोता है, इसमें शोक होता है, बड़ी चिंता होती है, क्या करूँ, बेटा मर गया, पिता मर गया, माँ मर गई, धन चला गया, जमीन चली गई, ये तो सब जाने वाले ही है, होने वाले ही है, ये सभी मिले हुए है, इतना रहेंगे, ये पहले था नहीं, जमीन पहले नहीं थी, घर पहले नहीं था, रुपये पहले नहीं थे, कुटुंब पहले नहीं थे, मिले हैं, मिले हुए बिछड़ जाते हैं, वियोग हो जाता है, तो पहले वियोग है, पीछे वियोग, ये वियोग होता है, इस आत्मा वियोग है, और परमात्मा के साथ नित्य योग है, हम भूल जाते हैं, परमात्मा नहीं भूलते, हम भगवान को भूल जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं, संसार रहता नहीं, ये भगवान तो रहते ही है, ये वियोग आप हुए, भगवान ने वियोग नहीं किया है, भगवान ने अपनी तरफ से जीव को अलग नहीं किया है, जीव ही भगवान से अलग हुआ है, इस बात से दुख पा रहा है, कष उठा रहा है, भगवान अलग नहीं करते, ये पीछा भगवान मिल जाए बस ठीक है, इस वास्ते हमारा उद्योग करने आवश्यकता है, हमें भजन ध्यान में लगने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के हैं और हमें दूर हुए हैं, इस वास्ते ये एक होने की होने का परिश्रम उद्योग हमें करना है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी तभी आई कि जब हमें जान करे अलग हुए हैं, हम अलग नहीं होते तो हमारे पर मुंह तोड़े की आवश्यकता हमारे पर नहीं होती, हम तो भगवान गए थे, सब भगवान गई, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, अविनाशी बना छूटेगा नहीं, ये विनाशी के साथ में एक होने पर ये विनाशी विनाशी रहेगा, आप अविनाशी अविनाशी रहोगे, आप विनाशी अविनाशी साथ ही रहोगे, ये विनाशी अविनाशी शरीर विनाशी संसार के साथ ही रहेगा, ये विनाशी अविभाग है। ये विनाशी को अपना मान लिया है, ये बंधन है, इसे डूबा रहे हैं। विनाशी को अच्छा मान लिया, अच्छा मान लिया, उत्तम मान लिया, श्रेष्ठ मान लिया, इसी आश्रिति है। धन संपत्ति को अपना मानता है, बिल्कुल अपनी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कहीं से माधुरी भी अपनी नहीं है, सब था दूर है, ये मिली हुई बिछड़ने वाली है। संसार मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, तो बिछड़ने वाला है वो जुड़ जा तो क्या सो गए, इसमें चिंता कैसी, ये तो बिछड़ने वाला है ही, ये शरीर छूटने वाला है, शरीर सदाई छूट रहा है, सदाई हरदम, जितने वर्ष आ गए इतना वर्ष शरीर छूट गया, अब कितना वर्ष बाकी है पता नहीं, वो तो छूट ही छूट रहा है, सब छूट जाता तब रोता है वो छूट कैसे, अरे आज जैसे जन्मा तब से छूटना शुरू था, आज छूटना समाप्त हुआ है, छोड़ते छोड़ते छूटने की अवधि होगी, अवधि समाप्त हो गई, तो है ही अवधि सही सही पहले से अलग बारे है अलग है। तो यो तो तसी रे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, ये तो जाएगा भाई, ये तुम्हारा है ही नहीं, मिला हुआ है जुड़ जाएगा, मिली हुई चीज अपनी कितना में रहेगी, वो रहेगी नहीं, अपना साथ है ही नहीं, अपना साथ है नहीं, अपना साथ रहेगी, ये तो संसार का ही है। अभी संसार की सेवा लगा दो, धन संपत्ति वैभव सब जो जो अवस्था जहां देखो जहां ही लगा दो, अपना नहीं है, अपना कुछ नहीं, अपना नहीं है, ये छूटेगा, सब छूट जाएगा, एकदम छूटेगा, घर धन कुटुंब वर ये सब का सभी पट छूट जाएगा। इस बार से इनको सेवा लगा कर लाभ ले लो, जो कामना करे कामना किस बात की, अपनी चीज ही नहीं है, है संसार की, संसार की चीज संसार को दे दी, कामना की बात, और अपने आप को भगवान को दे दिया, इनमें कामना कैसी, भगवान का अंश है ये संसार का, संसार का अंश है, संसार का अंश संसार को दे दिया, भगवान का अंश भगवान को अर्पण कर दिया, जय राम जी, मौज हो गई, आनंद हो गया। परमात्मा का शरीर तो अपना मान ले तो भी कोई बात नहीं है, परंतु वो परमात्मा का परमात्मा को दे दे, संसार के संसार को दे दिया, बस अपनी मौज हो गई, अपना आनंद हो गया, संसार चीज अपनी नहीं रखी, अरे भगवान भी अपना है, वो अपना ही है, अपना ही है, अपना मिल गया उस साथ, उसी अंश उसी मिल गया, संसार छूट गया, कम बन गया, एकदम आनंद हो गया, निहाल हो गए, सदा सदा के निशान। ये संसार अपने साथ रहने वाला नहीं, दो बात ही समझ नहीं है, भगवान तो है अपना, संसार शरीर है संसार का, ये दो बात ही समझ नहीं, खास ठीक है समझ नहीं, दो बातों में शरीर संसार रहता और हम परमात्मा साथ, हमारे परमात्मा की एकता संसार शरीर की एकता, शरीर की संसार की एकता, संसार के शरीर साथ है, शरीर संसार के साथ एकता है, अपने परमात्मा के साथ, वो अलग हो जाए तो मन कोई पूछे बैठ जाए, बैठ जाए। ये संसार की चीज है, शरीर संसार का है, अपना मानना है यही दुख है। ये छूट जाएगा तो रोएगा, मुफ्त में रोना निरथ बिल्कुल चीची अपने को अपनी नहीं है, वो छूट गई तो वो तो छूटी हुई है, अपनी आई नहीं, इस वास्ते मौज है। दुख होता है ना, केवल अपने नहीं है, अपनों को मानी है ये बेईमानी है। अपने नहीं है उसको अपनी मानी है, इसका नाम बेईमानी है। दुख इस बेईमानी का है, बेईमान मिट्टी दुख बेटा, अपने है ही नहीं संसार, फूट ही रहे क्या, अपने रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या, अपने तो है नहीं। अब इस पंडाल में बैठे हैं आप, पंडाल अपना है तो अपना तो नहीं है, दूसरा ही है, सर छोड़ दिया आपने। ऐसे से सरदारी जड़ विभाग जितना है सब का सब ऐसा ही है, अपना नहीं है, ये प्रकृति का है। अपने अलग हो जाओ चाहे भगवान में लग जाओ, अपने अलग हो जाओ तो मुक्ति, भगवान लग जाओ तो भक्ति, अपने अलग हो जाओ ये भक्ति ये मुक्ति, और भगवान में लग जाओ अपने ये भक्ति, संसार से मुक्ति भगवान में भक्ति, मोक्ष हो जाएगी, आनंद आनंद हो जाएगा। संसार को छोड़ दिया मुक्ति, भगवान लग गया भक्ति। आपने कहा प्रकृति की चीज प्रकृति को दे दो है? आपने फरमाया कि प्रकृति की चीज प्रकृति को दे दो। हाँ। एक सज्जन पूछ रहे हैं प्रकृति क्या चीज है? प्रकृति माया भगवान की, भगवान की एक माया है शक्ति, उसको प्रकृति कहते हैं, माया शक्ति भगवान की, माया शक्ति की रचना है ये सब संसार, ये संसार सब माया शक्ति की रचना, ये हरदम बदलता है, माया शक्ति बदलती है, परमात्मा बदलते नहीं, ना आत्मा बदलता, कोई माया शक्ति ये बदलती रहती, प्रलय में बदलती है, शरीर में बदलती है, महाप्रलय में महाशरीर में ये बदलती रहती, इसका नाम माया, इसका नाम प्रकृति, अपार है ये। ऐसे तो इसे पिंड छुड़ा कर अलग हो जाओ तो क्या नहीं हो, और भगवान में लग जाओ भक्ति हो। राम नारायण नारायण।